En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Træs og ny bag knapperne i producerkøbing. Der har vi Peter, som vi også kan byde velkommen til i dag. Og David, vi startede jo her med et nummer, som jeg valgte, fordi der var en linje i sangen, som hedder You Look So Happy When I'm Not With You, fordi jeg så en måling. Jeg så to spændende målinger. Den ene måling var, at Joe Biden nu er mere upopulær, end Trump var som præsident. Og den anden måling viste, at bookmakerne anser det nu, men det er jo så ikke lang tid til, som mest sandsynligt, at en af de to mest upopulære præsidenter USA nogensinde har haft, at de to, at det bliver en af de to, der bliver den næste præsident, det er bookmakerne stærkt overbevist om. Og det er jo en lidt mærkelig situation, David. Det er en bizarre situation, fordi, ja, som du sagde, Mads, så kan alle jo huske, hvor utrolig upopulær Donald Trump han var på det her tidspunkt, efter han var blevet valgt til præsident i 2016, altså et par år inde i sit embede. Og nu kan vi se, at det er lykkedes for Joe Biden at slå bunden ud af den måling, og klare sig endnu dårligere. Og her er det rigtig interessant, synes jeg, efter uger, hvor den amerikanske kongres har bombarderet de amerikanske tv-seere med historier om, hvor frygteligt, at, hvad hedder han, præsident Trump var, mens han var præsident, og hvordan han prøvede på at kuppe sig til magten, det er det ord, de bruger. Ingen gang det kan betyde, at Joe Biden han kan blive mere populær. Det er alligevel noget af en præstation. Det må man sige, det er. Og en præstation, som jo nok går imod den drejebog, som demokraterne og Liz Cheney havde lagt for det her forløb. Men sådan er amerikansk politik så underlig. Og vi kan til gengæld også sige, at der er også målinger, der viser, at meget store andele af både republikanske vælgere og af demokratiske vælgere, de faktisk helst vil have, at det hverken er deres egen, altså henholdsvis Trump eller Biden, der stiller op, men de vil faktisk hellere have en anden fra deres eget parti. Denne anden person kan de bare ikke bestemme sig for, hvem skal være. Og det var jo præcis det, der førte til, at Trump han i sin tid blev sit partis præsidentkandidat tilbage i 2016, og på mange måder også det, der gjorde, at Biden blev sit partis kandidat i 2020, nemlig at de mange andre, der stillede op, ingen af dem kunne sådan rigtig få nok traction, kunne få nok opbakning, og derfor lykkedes de der to gamle herrer at vinde deres nomineringer. Hvad det sagtens, må vi jo sige, Mads, sagtens kan være, at de gør igen. Det kan sagtens ske, og de to, der er favorit til at blive USA's næste præsident, ifølge bookmakerne, der er ikke den store kærlighed mellem de to. Trump, han var ude at tweete på Truth Social her den anden dag, at Bidens anden covid-diagnose, han er jo lige blevet diagnostiseret med covid igen, eller som Trump kalder det, the China virus, at det var, der var tale om en fejldiagnose i anden omgang fra hans læger. Det han i stedet for har, det er demens. Men han er i bedring, skriver Donald Trump. Og Trump fortsætter faktisk, Mads, med at skrive, det må man sige, han er på vej til at flytte, halvtids i hvert fald, hen til et af de her vidunderlige Wisconsin plejehjem, ikke? Ja. Hvor man, og det er et bestemt plejehjem, han taler om, for det er et af de steder, hvor han mente, at der i 2020-valget blev snydt, fordi her rejste de syge mennesker sig nemlig og stemte, siger han. Illegalt, naturligvis. Og der må man sige, det er det er enten underholdende, når Trump skriver sådan, eller også er det lidt forstemmende for tilstanden i amerikansk politik. Det er alt efter smag og behag. Og der, hvor vi står med den anden herre, nemlig præsidenten, der sidder i Det Hvide Hus nu, Joe Biden, det er rigtigt. Han havde jo corona, det har vi talt om her i programmet. Så blev han erklæret fri for corona. Og så fik han corona igen. Fik han corona igen, og det er åbenbart en bestemt type medicin. Den fik også, som du måske kan huske, Fauci for nogle uger siden, eller et par måneder siden, da han havde corona, der skete det samme for ham, og det er det hedder Paxlovid. Det er en medicin, man giver folk, der er ældre, når de får det dårligt med corona, så giver man, eller når de bliver syge med corona, så giver man dem, fordi det dæmper risikoen for, at corona kommer ud i fuld flor. Til gengæld, så betyder det, at de her mennesker ofte så får corona, i hvert fald som en positiv måling igen, og det er det, der er sket for præsident Biden. Men lad os lige høre, hvad han sagde, da han måtte melde igen, at han ikke kunne møde op til møder, men i stedet for var isoleret i Det Hvide Hus. Lad os høre, hvad han sagde her. Hey folks, Joe Biden here. Tested positive this morning. Going to be working from home for the next couple of days. And I'm feeling fine. Everything's good. But the commander and I got a lot of work to do. Det er The Commander, som han taler om her, det er jo hans ene cheferhund, der simpelthen hedder The Commander. Han ligger sådan på en sofa foran Biden, der står på balkongen i Det Hvide Hus. Man kan hoppe og danse og synge lige så meget, man vil, Mads, men det er ikke godt for præsident Biden, at hans sygdom den nu går ind i uge 2. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Det man har talt om er, hvad nu hvis Biden bliver syg? Han er så gammel en mand, kan han risikere at dø af det. Han ser ret frisk ud. Ja. Så på den front, der er det jo positivt, at trods corona, så har vi en præsident, der ser ud til at være i bedring, og man kan ikke slå ham ud med hverken en eller to gange af det. Og det er jo et sundhedstegn på en eller anden underlig façon. Men selvfølgelig, David, det er jo ikke godt, at Biden nu har været på langs med corona i 2 uger nu. Kan du jo ikke huske, da inflationen, eller rettere sagt, da den konkrete inflation, altså stigningen på benzinpriser, den steg og steg og steg uge efter uge efter uge, der var det ikke præsident Bidens skyld, når man spurgte demokrater eller spurgte Biden selv, så var det udefra kommende hensyn. Det var for eksempel, de kaldte det the Putin gas hike, altså Putins var årsagen til, at benzinpriserne steg i USA. Nu falder de så. Og det er det, vi nok gjorde. Og så er det Bidens. Så er det Bidens. Det er hans politik, der har gjort det. Og det understreger en gammel regel omkring præsidentembedet. Og det vi har nævnt den flere gange, men den er altid ved at gentage, fordi den bliver ikke mindre rigtig af det. Præsidenter har ikke så stor en indflydelse. Det bliver ikke mindre forkert af det, hedder det, Mads. Nej, det bliver ikke mindre forkert af det. Præsidenter har ikke så stor en indflydelse på amerikansk økonomi, som mange går og tror. Men det er sådan, at når det går godt, så får de alligevel æren for det, også selvom det egentlig ikke rigtigt er deres ansvar. Og når det går dårligt, så er det også sådan, at de får skylden for det, også selvom det stadigvæk ikke rigtigt er noget, de har en stor indflydelse på. Der er mange andre faktorer, der er meget mere bestemmende for den amerikanske økonomi, end hvad en præsident går og foretager sig. Så jeg synes, det er helt på det rene, at Biden, når han skal have skylden for inflationen, så skal han også tage æren, når den går ned igen, også selvom enhver med et forstand på økonomi godt ved, at det er nok lidt mere kompleks end som så. En hel del. Mads, når vi nu ser det her billede, eller jeg sidder og kigger på det billede af præsident Biden, der står der på balkonen i Det Hvide Hus, så kommer jeg i tanke om noget, som vi har talt om mange gange, nemlig Det Hvide Hus, det er hjemstedet for de amerikanske præsidenter, og jeg kom engang i en udsendelse for flere år siden, tror jeg det var, til at sige, at der har de boet alle sammen lige siden den første. Og så prøvede du ind og sagde, at det er nu ikke helt rigtigt, det George Washington gjorde ikke. Og så lovede vi at vende tilbage til det i en senere udsendelse. Og nu er der så gået overvis, han har sagt, hvor det spørgsmål ikke er blevet afklaret. Men nu kommer jeg til at tænke på det, derfor så vil jeg spørge dig, Mads, hvorfor boede George Washington ikke i Det Hvide Hus, og hvor boede han ellers? Jamen, det har noget at gøre med, at Washington var slet ikke... Altså, USA har haft mange hovedsteder igennem sin levetid. Faktisk har USA haft hele 9 hovedsteder. Washington D.C. er bare den seneste, der er jo USA's føderale hovedsted. Og der, hvor Washington starter som præsident, det er i 2 af de byer, som så er hovedstad før Washington bliver det. Nemlig henholdsvis i New York, hvor han boede i noget, der hed The Alexander McComb House, som man kan finde på Lower Manhattan, eller man kunne finde på Lower Manhattan. Philadelphia var den anden hovedstad, imens man byggede løs på det, man nu skulle bruge som sin føderale hovedstad i Washington D.C. Og der boede han i det, der hed The President's House, som man kan besøge i dag, og der står ruinerne tilbage fra The President's House, som ligger i Philadelphia. Det er et besøg værd, så kan man jo også smule ind og se Independence Hall, som ligger lige ved siden af. Så derfor så kan vores ven George Washington ikke flytte ind i Det Hvide Hus, da han starter. Og derfor så kan vi sige, at når vi står og kigger der på Det Hvide Hus og tænker, her de alle sammen været, så er det næsten rigtigt, men ikke helt. Ja, lige præcis. Så når vi ved det, så kan vi også sige... Så den første præsident, der bor i Det Hvide Hus, det er John Adams, som bliver USA's anden præsident, sådan rigtigt. Det er først der, man kan tale om, at der er lavet en bolig til præsidenten i Washington D.C. Men Washington er i Washington som præsident til allersidst i sin tid som præsident. Han har jo også, han bor jo tæt på Washington D.C., og noget af Washington er jord, som han er med til at sælge. Og i øvrigt, skulle man komme til Washington D.C. som turist, så kan man forholdsvis simpelt, nærmest uden at have lejet sin egen bil, komme ud og se det landbrug, som George Washington boede på, altså ikke ret langt uden for Washington D.C. Så fik vi det afklaret, Mads. Vi skal lige skifte til nutidens politik, og jeg vil godt skifte til et af de senatsprimærvalg, som vi har fulgt her i kampagnesporet lidt, fordi det er et af de steder, hvor vi har meget karismatiske kandidater, det er i Missouri. Og i Missouri, der har vi jo Eric Greitens. Det er ham, der har været guvernør i Missouri. Han er republikaner. Han er tidligere guvernør. Han måtte træde tilbage anklaget for diverse sexskandaler. Nu stiller han altså op igen, og han er nummer 2 sådan i det primærvalg, der skal afgøres i den her uge. Ham, der ser ud til at føre, han hedder også Eric, men Eric Smith, og han er på nuværende tidspunkt delstatens attorney general, altså en slags justitsminister i Missouri. Men det, vi husker ham for, Eric Greitens, det var, at han lavede en meget voldsom video, kampagnevideo for ikke ret lang tid siden, hvor han bryder ind i et hus, bevæbnet selv til tænderne, med en AR-15-pistol, eller riffel, og der er kampklædt folk omkring ham, og de bryder ind i et hus, og så er de på rhino-jagt. Altså ikke næsehorn, men Republicans in name only. Det var der ret meget debat om. Nu blev han så interviewet af han kunne ikke vide det, den gode Eric Greitens, men blev altså interviewet af en amerikansk komiker, der hedder Davram, der stiller ham nogle spørgsmål i forbindelse med et vælgermøde forleden. Det synes jeg lige, vi skal prøve at høre her. Your ad is the talk of the country right now. I'm Eric Greitens, Navy SEAL, and today we're going rhino hunting. You're comparing these rhinos almost to as if you're running into them in nature or something, right? It's big game hunting. Well, it's obviously a metaphor. No, of course, right? It obviously shows that the left, right, which has no sense of humor, and right. I don't want to outlaw metaphors. Get a rhino hunting permit. There's no bagging limit, no tagging limit, and it doesn't expire. It's like as if it's a rhinoceros, right? But then you go to a human house. Well, you know, I think what was really clear about that was that it was a metaphor. But it was in like a human house, so that's why I was kind of like, because it was like big game hunting, but then it was like you went to a human house. I think everybody who has a sense of humor recognized kind of the parody. Well, I thought it was actually pretty funny, but then I was he's going to a human house with a SWAT team. Yeah. Sorry, I got to get going. Because then it started to seem more threatening. Appreciate seem a little bit more threatening. Yeah. Thank you. Jeg spiller det her klip, fordi ham der hedder Davram. Sammen med en, der hedder Jonathan Siegel, de laver de her falske interviews ude til forskellige republikanske møder, som så går viralt. Og igen er det som om, de her republikanske kandidater ikke ved, hvem de to er, der udgiver sig for at være journalister, men i virkeligheden er komikere. Her skal Eric Reitens jo altså forklare, hvorfor den reklame, han lavede, var sjov, mens at komikeren her ikke synes, den er sjov, fordi han jo rent faktisk bevæger sig ind i et hus, hvor det ser ud som om, han slår et menneske ihjel, og ikke en rhino, ikke et næsehorn. Men han siger noget, jeg tænkte, du bed mærke i, Mads, og sikkert var glad for. Han sagde, Greitens, at det, der står lysende klart, det er, at venstreorienteret simpelthen ikke har nogen sans for humor. Det er rigtigt. Det har de heller ikke. Eller man kan sige, mange i politik, hvis man kan misforstå sin politiske modstander, det oplever man også dansk politik, synes jeg, så gør man det. Så hvis man har en mulighed for at misforstå vedkommende, så man udmærket godt ved, at det her var en vittighed, og vi ser det igen og igen med ting, som Trump skriver, at dem forholder man sig til, som om, at han mener alt lige alvorligt. Det skal man ikke kende Trump ret godt for at vide, at det ikke er tilfældet, at sådan er det ofte. Og det tror jeg egentlig, at sådan det fungerer på begge fløje i politik. Og jeg synes, at det er en skam, at man ikke kan finde smilet frem oftere, når man skal, men synes skal du være politiker. Men synes du omvendt? Fordi jeg må sige, at jeg står lidt splittet her, for jeg kan godt se, at han egentlig er meget morsom med Eric Reitens, mens han forklarer det her. Men på den anden side er det jo ret voldsomt i et land, der lige og som hele tiden oplever skyderier af den ene og den anden slags, at der så er en kandidat, der synes, at det er særskilt morsomt at lave en reklamefilm, hvor han jo altså er bevæbnet til tænderne sammen med en hel masse mennesker og bryder ind i et hus. Og så vil han skyde et næsehorn, siger han. Ja. Men alle ved godt, at det ikke er næsehorn, han mener. Han mener republikaner, der ikke er loyale over for Trump. Ja. Jeg synes, der er så meget humor i det, at det kan jeg egentlig godt acceptere. Men jeg var også klar over, da jeg så den første gang, at det her, det går galt. Fordi at man vil i stedet for at se ordspillet på at være næsehorn og storvildsjagt og så det at være en moderat republikaner, at det vil man se som en opfordring til at begå mord, og det er det, han mener. Jeg tror, at selvom han er tidligere Navy SEAL og har haft det som sit levebrød og tage folk af dage, så tror jeg, alle godt ved, at det er ment humoristisk, og det ikke er en opfordring til, at man skal begynde at myrde folk. Men på den anden side kan man også godt sige, at i en politisk kultur, der er i USA mere ophedet, end vi har oplevet tidligere, og hvor vi oplever flere, eller mange oplever, at der er en frygt for, at den skal blive lige så voldelig, som man oplevede under Vietnamkrigen og tidligere i amerikansk historie under borgerrettighedsspørgsmålet, og endda tidligere igen, da man ligefrem gik i borgerkrig over politiske uenigheder, så skal man være forsigtig med sine vittigheder. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i, men jeg kan godt håndtere det. Jeg så Deadline på dansk tv her forleden dag, hvor der er et indslag, som bliver introduceret med et par tal fra amerikanske meningsmålinger. Nu starter vi jo med meningsmålinger her i dag, men altså et par tal, der også var lidt voldsomme, nemlig at 40% af amerikanerne, de vil foretrække en stærk mand som leder. Her forstås det altså ikke en diktator, men en stærk mand, der sådan kan agere uden hele tiden at skal tage hensyn til kongressen. Det er 40%, der siger det. Det er et tal. Det andet tal, som jeg måske synes var endnu mere overraskende, de nævnte her, eller vi har jo set det før, men det er, at 50% af den amerikanske befolkning, 50%, de frygter, at der snart kommer en borgerkrig igen. De forudser det altså ikke, men de frygter det, at der kommer en igen. Hver anden amerikaner står i dag i den situation, at det er noget, de sådan i ramme alvor synes er en risiko. Jeg skulle hilse at sige fra de mange amerikanere, jeg har mødt i de små 2 måneder, jeg senest opholdt mig i USA eller 1½ måned, der var sørme mange, der sagde det. Der var mange, der sagde, jeg frygter, der kommer en borgerkrig. Det er jo vildt talt. Det vil jeg godt lige korrigere det sidste, fordi jeg tror, at du har talt med mange demokrater. Ja, jeg har også talt med Sandy også med mange. Fordi jeg synes, demokraterne siger ofte, vi frygter, der er en borgerkrig på vej. Det er jo sådan noget, man især siger blandt demokrater, synes jeg. Og det er jo, hvis man skal tage det positivt ned, så er det vel et udtryk for, at de ønsker sig en mere forsonlig politisk kultur i USA. Og det kan jeg jo godt bakke op om. Men jeg synes også, der er en negativ side ved det, fordi det bliver også tit brugt som det demokraternes under the radar måde at sige, dem, der er uenige med os, de er fuldstændig vanvittige. De er parat til at kaste det her samfund, fine land, ud i en borgerkrig. Så jeg har lidt dobbelt med det der, og jeg ved ikke, om man i en sådan politisk kultur har brug for mere eller mindre humor, eller forsøg på at være morsom. Lad os lige prøve at høre, det gør vi jo meget sjældent her i programmet, hvis nogensinde, men jeg fandt et klip fra den her pågældende deadline med en dansk ekspert i det, der kaldes politisk vold. Han hedder Svend Erik Skåning, og han er professor ved Aarhus Universitet i statskundskab, og han bliver spurgt ind til det her, vi taler om her, Mads. Tror du simpelthen, at amerikanerne kan ende med at gå i sådan en traditionel borgerkrig? Prøv at høre, hvad han siger her. Fuldskala borgerkrig ser jeg ikke. Jeg ser måske, der er nogle tendenser til, at der er en stigning i den politiske vold. Og der kan vi godt forestille os, at den kan fortsætte, den her stigning. Altså lige i øjeblikket ligger vi på et niveau, altså det er steget fra 1980'erne over 90'erne til i dag, men det er nogenlunde på niveau med, hvad det var under borgerrettighedskampene i slutningen af 1960'erne og i 1970'erne. Forskellen til dengang er så, at dengang der var det grupper uden for det etablerede politiske system, som kæmpede. Altså folk, der ikke var organiseret i enten det demokratiske parti eller republikanerne, hvor vi ser i dag, at dem, der ligesom er villige til at tage det næste skridt, de i høj grad identificerer sig med enten den ene lejr eller den anden lejr. Godt nok ude på yderfløjene, men alligevel det er mere blevet en del af det etablerede system. Ja, Mads, det som professor Svend Erik Skåning fra Aarhus Universitet her, han siger, det er dog, at nej, jeg tror ikke, der kommer en borgerkrig, men vi ser, og det er det allersidste, han siger, vi ser, at hvis vi sammenligner med tidligere sådan voldsomheder i amerikansk politik, så plejede det, siger han, at være noget, der foregik sådan uden for partiernes almindelige organisationer. Denne her gang ser han en tendens til, at det rykker ind i de to partier, at man sådan, han siger ikke kun det ene parti, men han siger den begge to, at den her altså mulighed for ligefrem at bruge vold, den sådan bliver mere noget, som almindelige mennesker taler om, end det var tidligere. Det er det, der er ham her, Skåne, professor Skånings pointe. Hvad siger du til den? Jeg siger i hvert fald, at man har jo nogle grupper som Proud Boys, der befinder sig et eller andet sted på højrefløjen. Ikke i det republikanske parti, men det er helt sikkert deres kandidater, de støtter. Og så har man Antifa, der er stadig på venstrefløjen, så langt ude de kan komme, og er også, de er heller ikke demokrater, men de støtter helt klart de mere venstreorienterede kandidater i USA, og det er sådan dem, der er værst, og derimellem så har man selvfølgelig en skov af andre grupper, der er parat til at anvende politisk vold. Jeg oplever ikke, at man inde i de etablerede partier har de her holdninger. Med det arbejder bare, at det de her høringer, vi er igennem nu i kongressen, jo netop handler om, er præsidenten med til at opbinde til, at man bruger vold som et politisk pressionsmiddel. Og det er jo selvfølgelig meget bekymrende, at Trump er gået ned af det spor, og det er også meget bekymrende, at man hos demokraterne går agurk, når der er nogen, der generer abortlæger, men de går ikke agurk, når der er nogen, der generer en højesteretsdommer, som demokraterne ikke kan lide. At der er sådan nogle træk der, som jeg synes er meget bekymrende. Men, og så vil jeg også godt anholde det her med, at det, den mængde af vold, der er i dag i USA, det skal man tilbage til, at den er på niveau med det, man så i tiden med uro omkring sortes rettigheder i USA. Det er den kamp, der var om borgerrettigheder i USA. Altså, det var en helt anden politisk kultur, der fandtes dengang. Når man kørte ned i busser fra nordstaterne for at demonstrere, så blev man trukket ind på rastepladser i sydstaterne, og så fik man tæv, mens politiet stod sig på, og hvis man, og der var nogen, der døde ved det. Og hvis man forsøgte at anmelde det, så var der ikke nogen, der ville tage imod en anmeldelse. Og de institutioner, der skulle passe på samfundet, fungerede ofte ikke i sydstaterne. Det var svært at blive dømt med samme lighed for loven, som der bør være, hvis man var sort eller hvis man var hvid osv. Der er sådan en masse ting i den politiske kultur, der var i under borgerskampen, som ikke findes i dag. Så jeg synes, han trækker sin pointe for langt, selvom jeg er enig med ham i, at jeg synes, det er værre nu, end det var i 80'erne og 90'erne, selvom man også skød på præsidenter dengang og så videre. Og jeg synes, tonen er ekstrem uforsonlig, som den er nu. Det er jeg enig i alt det der. Jeg synes bare, at pointen bliver trukket lidt længere, end den egentlig kan holde til her. Og nu startede vi udsendelsen med at tale om, hvordan de her to, der kæmpede om magten ved sidste valg, Trump og Biden, de ikke står hinanden nær. Det kan man jo roligt sige. Længe har det været Biden sådan pointe nærmest at gøre som om, at Trump han ikke eksisterede. Det har tit, han har virkelig at sige hans navn og sådan noget. Men her forleden dag, der skruer han også op for retorikken, Biden. Det var kort inden, at han blev ramt af corona. Der laver han en erklæring, der sådan handler om Trump, og handler om, hvad der er kommet frem i 6. januar og høringerne etc. Så lad os lige prøve at høre Biden skrue op for charmen her. You can't be pro-insurrection and pro-cop. You can't be pro-insurrection and pro-democracy. You can't be pro-insurrection and pro-American. Donald Trump lacked the courage to act. The brave women and men in blue all across this nation should never forget that. Ja, han siger jo simpelthen her, Mads, præsident Biden, at Trump han savnede mod til at handle, da det stod på. Og han anklager ham jo for alt det, som 6. januar kommissionen inde i kongressen i virkeligheden kommer med. Han siger hans navn. Det var en det, jeg ville frem til. Det, han har prøvet på at gøre, som om han slet ikke eksisterede. Men nu er det som om, at Biden gerne vil ride med på den der bølge, som demokraterne sammen med nogle enkelte republikaner inde i kongressen står for. Han siger simpelthen, at man kan ikke være for en insurrection, altså en slags, ikke bare stormløb på kongressen, det er jo et mildere ord for et kup, og så samtidig sige, at man går ind for demokratiet, eller samtidig sige, at man går ind for Amerika, eller samtidig sige, at man går ind for politiet. Så det er måske den hårdeste anklage, vi har hørt Biden sige, efter han er blevet præsident i forhold til Trump. Og det er i hvert fald første gang, at Biden involverer Trump i sine egne samtaler med offentligheden om politik i USA. Og det er jo det, der ligesom er meget usædvanligt, fordi der er jo en tendens til, at man i amerikansk politik følger det her råd med, at hvis man ligesom vil holde nogen ude af den politiske samtale, så kan man håbe, at man ikke skal forholde sig til dem, og ikke være med til at bygge dem op, så at sige. Og Biden har ikke haft lyst til at bygge Trump op, det forstår man jo så ganske udmærket, men nu melder han sig alligevel ind i den her debat ved, skal vi sige, både at tale om Trumps rolle i det, men også republikanerne generelt. Det er et kursskifte fra Bidens side, at begynde at gøre det. Og jeg ved ikke, om det er, fordi han har glemt, hvad han plejer at gøre, nemlig ikke at nævne Trump, eller om det er, fordi at nu vil vi fremadrettet opleve Trump ofte forholde sig til direkte, hvad Trump siger og kommenterer på det. Og vi havde jo en seance i sidste uge, hvor mange i amerikanske medier troede, at det ville være det tidspunkt, hvor Trump faktisk ville stille sig frem, da han var tilbage i Washington D.C. for første gang siden han forlod Det Hvide Hus den 20. januar 2021. Der troede man, nu ville han måske sige, at han var kandidat til valget i 2024. Det gjorde han ikke. En af de grunde, der bliver givet blandt folk, der er kyndige i det republikanske parti i USA, det er, at i det samme øjeblik, han måtte blive kandidat igen, der vil partiet så holde op med at betale hans regninger, altså hans advokatregninger, som der kommer ganske mange af. Og der kommer måske en mere nu her, fordi Trump, han er vært på en af sine golfbaner, der er han vært for et stævne, som gennemføres med saudiske penge. Og det er altså i New Jersey, ikke så langt fra der, hvor 9/11 i sin tid foregik, og det har fået en masse familiemedlemmer efterladte til dem, der døde i angrebet på World Trade Center især, eller i World Trade Center tilbage i 2001, til at indrykke reklamekampagner og formentlig også indføre retssager mod Trump. Nu lad os lige prøve at høre Trump blive interviewet her til sportskanalen ESPN om sammenblanding mellem, at han holder et stævne, som er sponsoreret og betalt af saudere, og så ofrene for 9/11 2001. You're so closely associated with the city of New York. Yeah. You, of all people, understand the passion surrounding 9/11. What do you say to those family members who protested earlier this week and will be doing so again on Friday? Well, nobody's gotten to the bottom of 9/11, unfortunately, and they should have, as to the maniacs that did that horrible thing to our city, to our country, to the world. So nobody's really been there, but I can tell you that there are a lot of really great people that are out here today, and we're going to have a lot of fun, and we're going to celebrate, and money's going to charity. A lot of money's going to charity. And you have really the best players in the world, many of the best players in the world, and soon you'll probably have all of them. Ja, Mads, her gør Trump sig jo skyldig i noget, han ofte gør. Han starter med at forsvare sig og sige, ved du hvad, der er altså ikke rigtig nogen, der har fundet ud af, hvad der lige præcis skete der i 9/11, og det er også en skam, det burde folk have gjort. På den anden side, siger han så bliver det her et fantastisk golfstævne. Nogle af de bedste i hele verden, om et øjeblik de allerbedste i hele verden, de vil spille her, folk vil have det rigtig sjovt, og der vil blive givet nogle penge til noget velgørenhed også. Dobbeltsynspunktet i virkeligheden. Og i virkeligheden også, altså han har tidligere sagt, at det var sauderne, der stod bag 9/11. Nu siger han, vi ikke rigtig ved det. Ja, nu lyder han som enhver anden konspirationsteoretiker i USA, for han siger, vi ved ikke noget. Vi ved jo alt det, vi har behov for at vide omkring det her. Så det er jo ret interessant, at Trump vælger at ligesom afsløre, hvad han egentlig tænker om 11. september. Det overrasker mig ikke, fordi han er glad for konspirationsteorier. Han kan i hvert fald godt lide den uro, det skaber, ligesom at omfavne dem indimellem. Så den del kom ikke bag på mig, da jeg hørte det, men jeg havde alligevel troet, at han var for klog til ligesom at sige det, han siger her. Så tænker jeg lidt, at det her med, altså, der er jo lavet en stor rapport efter 11. september. En stor del af den rapport, eller noget af den rapport, måtte man ikke læse. Det var hemmelig. Vi ved i dag, at de sider, der var i den rapport, især handlede om saudernes forhold til terrorisme og til angreb på USA og 11. september i særdeleshed. Så sauderne er jo sådan nogen, man politisk holder ud i strakt arm i USA på grund af det her, blandt andet. Og man kan ikke sige, at sauderne har været på nogen større charme offensiv siden. Det er sjældent, at folk synes, det er en god idé, at man parterer folk og går rundt med dem i kufferter og så videre. På den anden side, så ved vi, at det har vi også talt om for et par gange siden af kampagnesporet. Saudierne har en ting, som resten af verden, også amerikanerne, godt kan lide. Det er olie. De har også en strategisk placering nede i det store område med Golfen, Mellemøsten, alt sammen dernede. de holder mere med os, end de holder med iranerne, og alt det der, det betyder, at vi kommer ind i realpolitik, og derfor så har vi glimrende billeder af både Trump, der i sin tid som præsident besøger Saudi-Arabien, og har stor fornøjelse af det, og senest så vi så Biden fistbombe den selvsamme saudiske kronprins, og de facto leder af Saudi-Arabien, som han havde sagt, var en morder. Så vi er tilbage i det, vi kalder udenrigspolitik at the end of the day, der ender det med at blive en nations interesser, og derfor så bærer man over med meget, som sauderne har gjort. Og det, som Trump privatperson nu gør, det er vel også meget simpelt, at sauderne har mange penge, og de har lagt mange penge i hans golfstævne, og det er en god business for ham. Ja, og man kan jo undre sig over, at han er parat til at ligesom gå så langt, som han gør her. Men det, jeg tror, du har ret, at for Trump, der er det business, det er at the end of the day, der er det, der er vigtigst for Donald Trump, og det er det også tit for en præsident. Og Biden er parat til, at altså, hvis man skal vælge mellem saudisk olie og russisk olie, så lugter de begge to, men den saudiske lugter nok lidt mindre, end den russiske gør, eller den lugter mindre, end den russiske gør. Det mener jeg jo også selv. Det gør de fleste mennesker i den situation, vi er i. Men de fleste vil jo helst være foruden at være i lommen på nærmest nogle af de nationer i verden, der er vigtige for energiforsyningen. Nu nævnte vi jo for et par uger siden ganske kort, at Trumps første og meget berømte hustru, Ivana Trump, var død. Og der var lidt spekulation over, om hvad der var sket i forbindelse med, at hun døde. Nu tror jeg nok, den er afklaret. Hun faldt ned ad en trappe, og der var ikke nogen, der skubbede hende, så vidt vi kan forstå på, hvad der foregik deroverfra. Hun bliver så begravet, og det bliver hun på golfbanen i countryklubben. Og det er der mange, der undrer sig over, at hun ligefrem skulle begraves derinde. For vi ved jo godt, de havde et stormfuldt ægteskab, men de var dog et par og har deres børn sammen. Sidenhen gik det meget galt mellem de to, så er det ikke en ydmygelse, hun skal ligge der på Donald Trumps grund. Nu kommer det så frem i dag, Mads, at det kan meget vel være, at årsagen til, at hun er blevet begravet der, det er, at det betyder, at jorden nu bliver hellig, og at det betyder, at Trump slipper for at betale en række skatter, som man ellers skal betale, fordi det nu bliver en begravelsesgrund. Det er nu den historie, der kører i New Jersey. Hvis det er rigtigt, det sidste, ja. Så er hvis det er rigtigt, at Trump ikke har gjort det som en gestus til sin ekskone, men eller fordi han synes, det er et smukt sted, at vi er begravet, og vi havde et stormfuldt ægteskab, men ikke desto mindre fik vi også børn sammen, og så videre, så videre. Hvis det er skattelovgivningen, der egentlig er baggrunden for, at hun ligger der, så er det jo nok lige vel kynisk, det er de fleste mennesker. Men på den anden side er det jo ikke noget, som ville komme helt bag på mig, hvis det var det, der var sandheden. Det ville det ikke. Men altså, vi skal lige slutte af med en fyr, som vi havde med i programmet i sidste uge, nemlig det karismatiske, som vi kalder ham, kongresmedlem fra Florida, ham der hedder Matt Gaetz. Det var ham, der i sidste uge i vores program ved et ungdomspolitisk træf i Florida havde underholdt med, at det kun var grimme kvinder, små, tykke, grimme kvinder, der var gik i de her abortdemonstrationer. Og det var mærkeligt, de skulle protestere mod, at man ikke længere kunne få en abort, når ingen havde lyst til at gøre dem gravide. Det var ham, vi husker fra sidste uge. Han talte også om, på det samme møde, om hvor uduelig Mike Pence han var. Og det skal vi lige først høre, han siger, og dernæst så skal vi høre Mike Pences stabschef udlægge teksten i, hvad han mener om Matt Gaetz's udtalelse. Så det er altså først Matt Gaetz, vi hører, og dernæst er det stabschefen for Pence. Our America is proudly ultra MAGA, not some low energy roadside rhino safari. On that note, let me just say what everybody here knows. Mike Pence will never be president. Nice guy, not a leader. Mark? Well, I don't know if Mike Pence will run for president in 2024, but I don't think Matt Gaetz will have an impact on that. In fact, I'd be surprised if he was still voting. It's more likely he'll be in prison for child sex trafficking by 2024. And I'm actually surprised that Florida law enforcement still allows him to speak to teenage conferences like that. So I'm not too worried about Matt Gaetz, thanks. Det her, det er jo et godt eksempel på, at man i det republikanske parti, altså virkelig, virkelig, virkelig, taler hårdt til hinanden. Matt Gaetz starter med at sige, hvor uduelig og kedsommelig og ringe Mike Pence han er, hvorefter Mike Pences tidligere stabschef, han gør opmærksom på, at han slet ikke tror, at Matt Gaetz vil kunne stemme ved næste valg, fordi han vil sidde i fængsel, og han i øvrigt er overrasket over, at politiet ikke står parat til at fjerne ham fra et møde, hvor der er teenager til stede. Det går godt. Ja, og her, altså, havde de så bare været politiske modstandere i hver sin blok, men her er de interne politiske modstandere, så det siger jo lidt om den stemning, der er i det republikanske parti. Det kan man nu også finde i det demokratiske parti, er jeg sikker på, men det er et vidunderligt klip, det her. Det vi ser i det demokratiske parti, for lige at stoppe det er måske ikke, de taler så ondt om hinanden, men de er det, man kalder passiv-aggressive. For det vi i øjeblikket ser, det er den ene efter den anden af de ledende demokratiske politikere her ved bare forstås som en, der er medlem af kongressen, altså enten senatet eller repræsentanternes hus, når de bliver spurgt, om de vil støtte præsident Biden i hans valgkamp i 2024, så parerer de ved ikke rigtigt at svare eller sige, det er ikke aktuelt at tale om på nuværende tidspunkter. Det må vi vende tilbage til senere. Vi har mange andre vigtige ting at tage os af. Det er ikke godt at høre for Biden heller ikke. Det er passivt aggressivt. Ja, det er sådan en lidt mere sofistikeret måde at gøre det på, men det gør jo lige så ondt, er jeg ret sikker på. Vi er tilbage, Mads Fugle og jeg, David Træs, og vi siger tak til producer Peter, som har stået igennem sin første udsendelse. Vi er tilbage igen om en uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.